सूरत अंबिया मका मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में 70 रुकू ऐं 112 आयतूं आहिनि। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे। اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون माण्हू یعنی مشرکن جو حساب قریب آهي ۽ يي غفلت ۾ منهن موڙيندڙ آهن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون نٿو اچي انن وٽ ڪو حصو قرآن كريم جو مگر اهي ان کي ٻڌن ٿا ۽ اهي ان سان مذاق ڪن ٿا لاهية قلوبهم واسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون انن جو دليون غافل آهن ۽ ظالم ڪجهه ڳالهيون ڪري چون لڳا ته ناهي هي پیغمبر مگر توهان جهڙو بشر ڇا پوءِ توهان ڏسڻ جي باوجود جادو وٽ وڃو ٿا قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم توهان فرمايو منهنجو رب هر ڳالهه کي ڄاڻي ٿو جيڪا آسمان ۽ زمين ۾ آهي ۽ اهو ئي ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ڪڏهن اهي چون ٿا ته اهو قرآن پريشان خواب آهي ڪڏهن چون ٿا ته ان کي پاڻ كريمن ٺاهيو آهي ڪڏهن چون ٿا ته اهو شاعر آهي पोइ भले त उहे का निशानी आणनि जीअं पहिरियां पैगंबर मौजनि सां मोकिलिया विया ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون उन्हनि खां अॻु वारनि ॻोठाणनि बि मौजदा ॾिसी ईमान न आंदाऊं पोइ असां उन्हनि खे हलाक कयो छा पोइ इहे ईमान आणींदा कतन न وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اي توهان کان اڳ ۾ نه موڪليا اسان مگر مرد جندا وحي موڪلي ويندي هئي پوءِ توهان اهل كتاب جي عالمن کان معلوم ڪريو جيڪڏهن توهان نٿا ڄاڻو وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين اي انن جو اسا يو جسم نہ بنايو جيڪي طعام نہ کائن ان اسا انن کي اڙو بنايو جيڪي هميشه رهندڙ هجن ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين ان کان پوءِ اسا پنهنجو وعدو سچو ڪيو پوءِ اسا انهن کي نجات ڏني ۽ انهن ماڻهن کي به نجات ڏني جن کي اسا چاهيو ۽ اسا اسراف ڪندڙن کي هلاك ڪيو لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون تحقيق اسا توهان ڏانهن قرآن كريم نازل فرمايو جنهن ۾ توهان جو ذڪر آهي ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين اي اسا ڪيترا ئي ڳوٺ هلاڪ ڪيا جيڪي ظالم هئا اسا انهن کان پوءِ ٻيون قومون پيدا ڪيون فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون پوءِ انهن جڏهن असांजो अज़ाब महसूस कयो उन वक़्तु इहे अज़ाब इलाही खां भॼण लॻा لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون तव्हां न भॼो ऐं तव्हां उन्हनि नेमतुनि ॾांहुं मोटी वञो जेके तव्हां खे ॾिनियूं वयूं ऐं पंहिंजे घरनि ॾांहुं मोटी वञो त शायदि तव्हां खां पुछियो वञे قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين انن چيو هاي اسان کي افسوس آهي بيشڪ اسين ظالم هئاسين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين پوءِ اهي هميشه ائين چوندا رهندا ايستائين جو اساں انہن کے لڑیل پوک ۽ باہ وانگر اُجھائے چھڈیندا سی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ۽ اساں آسمان ۽ زمین ۽ انہن جي وچ ۾ جيڪي ڪجهه پيدا ڪيو آهي هو لعب يعني بيڪار ڪري پيدا نه ڪيو آهي لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين جيڪر اسين راند روند چاهيو ها ته پنهنجي شان وٽان پان ڪريو ها جيڪر اسين ائين ڪرڻ چاهيو ها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلڪ اسين حق کي باطل تي اُچلايو ٿا پوءِ اهو ان جو ميجالو ڪڍي ٿو پوءِ ان وقت باطل تباہ ٿيندڙ آهي ۽ توهان لاءِ ويل آهي جيڪو ڪجهه توهان الله ڏانهن منسوب ڪريو ٿا وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الله تعالى لاءِ هو سڀ ڪجهه آهي جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ ملائڪ مقرب الله تعالى جي عبادت کان تڪبر نٿا ڪن ۽ اهي نٿا ٿڪجن يسبحون الليل والنهار لا يفترون رات ۽ ڏينهن الله تعالى جي تسبيح پڙهن ٿا ۽ اهي سستي نٿا ڪن ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون شا انن زمين ما معبود بنايا آهن تا ايه کچھ پیدا کن تھا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون جي كنا بالفرد زمين ۽ آسمان ۾ اللہ تعالیٰ کان سوائے ٻيو معبود هجي ها تا ضرور زمين آسمان ۾ فساد برپا ٿئي ها پوءِ عرش عظيم جو رب پاڪ آهي انهن ڳالهين کان جيڪي اهي چون ٿا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جيڪو ڪجهه الله ڪري ٿو ان کان نٿو پڇيو وڃي ۽ انهن کان سوال پڇيو ويندو ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون شا انن الله تعالى کان سوائے معبود بنايا آهن رسول عربي توهان انن کي فرمايو ته توهان پنهنجا دليل آنيو هي منهنجي امت جو ذڪر آهي اڳين امتن جو ذڪر آهي بلڪ انن مان گھڻا حق کي نٿا ڄاڻن پوءِ اهي منهن موڙيندڙ آهن وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ۽ اسان توهان کان اڳ ۾ ڪو رسول نه موڪليو مگر ان ئي ڏانهن اسان وحي موڪلي ته اسان کان سواءِ ڪو به معبود ناهي پوءِ توهان فقط منهنجي عبادت ڪريو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون اي چون تھا رحمان پنجي لاءِ پٽ بنايو آهي الله تعالى اني کان پاڪ آهي بلڪ ملائڪ سندس مكرم بندا آهن لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون جيڪي الله تعالى جي حڪم کان اگرائي نٿا ڪن ۽ اهي الله جي حڪم جي تعميل ڪن ٿا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله تعالى انن جا اڳيان ۽ پويان احوال ڄاڻي ٿو ۽ اهي نٿا شفاعت ڪن مگر ان لاءِ جيڪي الله تعالى پسند ڪيو ۽ اهي الله تعالى جي خوف کان سخت ڊڄندڙ آهن ومن يقل منهم اني اله من فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اي هنن ملائڪن ما جيڪو چوي آئون الله کان سواءِ معبود آهيان او اسين هن کي جهنم جي جزا ڏينداسين اسين ظالمن کي ڪهڙي طرح جزا ڏيندا آهيون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون شا كافر نتا جانن بيشك آسمان ۽ زمينو پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان مليل هئا پوءِ اسان انهن کي هڪ ٻئي کان جدا ڪيو ۽ اسان هر جاندار شيءِ کي پاڻيءَ مان پيدا ڪيو ڇا پوءِ اهي ايمان نٿا آڻين وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ۽ اسان زمين ۾ جبل پيدا ڪيا متان زمين انهن کي لوڏي ۽ اسان انهي ۾ خوشادہ رستہ پیدا کیا تو من یہ پنجی منزلن تے پہنچن وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون ۽ اسان آسمان کے محفوظ چت بنایو ۽ یہ کافر رب جی نشان کھا منہ موڑیندڑ آہن وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون اے اللہ تعالی وہ آہے جے رات دی سج چنڈ پیدا کیا ہر ایک پنجے فلک یعنی دائرے میں آرام سے ہلن تھا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون اے تماں کا اگ میں کہ انسان کے اساں ہن دنیا میں ہمیشہ نہ رہایو آہے چا پوئے تماں وصال کندا یہ کافر ہمیشہ رہندڑ آہن کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون ہر ایک نفس کے موت جو ذائقو چکھنو آہے اسیں تماں کے خیر ۽ شر سان چنگی طرح آزمائیں تھا ۽ تماں سبئی اساں دا موٹایا ویندا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ اي تواں کي جڏهن هو کافر ڏسن ٿا ته هي تواں سان مذاق ڪن ٿا چون ٿا ڇا هي هو شخص آهي جيڪو اسان جي بتن جا عيب ڪڍي ٿو ۽ اهي رحمان جي ذکر کان انکار کندڑ آهن خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون انسان کي تڪڙ مان پيدا ڪيو ويو اسين جلدي توهان کي عذاب ڏيکاريندسين پوءِ توهان تڪڙ نه ڪريو ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ايه چون ٿا وعدو عذاب جو ڪڏهن ايندو جيڪر توهان يعني رسول عربي ۽ صحابه کرام سچا آهيو لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون جيڪر هي کافر او وقت ڄاڻن ها جڏهن اهي پنهنجي منهن ۽ پنهنجي پٺن تان باهه لاهي نه سگھندا ۽ نئي انہن جي مدد ڪئي ويندي بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بلڪ انہن وٽ عذاب اوچتو ايندو پوءِ عذاب انہن کي حيران ڪري ڇڏيندو پوءِ نه ان جي موٽاڻي طاقت رکي سگھندا ۽ نئي کين مولد ني ويندي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اي بيشڪ توهان کان اڳين پيغمبرن تي مذاق ڪئي وئي پوءِ نيٺ انهن تي اهو عذاب نازل ٿيو جنهن جي اهي مذاق ڪندا هئا قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون رسول عربي تواں فرمايو رحمان کان سوائے بيو ڪير آهي جيڪو تواں جي رات ۽ ڏينهن حفاظت ڪري ٿو بلڪ اهي پنهنجي رب جي ذڪر کان منهن موڙندڙ آهن أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون شاينن جا اسان کا سوائے کہ معبود آہن جکے انن کے اسان کا بچائے سگن یہ تا پانجے وجودن جی حفاظ نہ کرے سگن نئی ہوئے اسان جی عذاب تھا پان کے بچائے سگن تھا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بلک اسا انہن جے انہن جے وڈن جے عمرن جو اندازو مقرر کیو ایسائیں جو انہن جو عمریوں وڈیو تھیوں چھا یہ نتھا دسن بے شک اسیں زمین کے انہن جے کنارن کھاں پھٹائیوں پیا مطلب تا رسول عربی کے فتح دیوں پیا چھا پوئے یہ غالب آئیں قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون رسول عربی تمام فرمایو آؤں تاں کے وحی ربانی ساں دے جاریا تھو این بوڑا یعنی یہ کافر کچھ نہ تھا بدھن جرے انن کے دے جاریا ونے تھو ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين این جے کڑے انن وٹ تواں جے رب طرفاں کو معمولی عذاب پہنچے تے یہ ضرور چاوندا ہائے افسوس بے شک اسیں ظالم ہوا سی ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اي قیامت دی اسیں انصاف واری ترازو رکھدا سی کوئی کہ مانو تے ظلم نہ کیو ویندو اے جے کرے آہر جے دانے جترو بھی عمل کیل ہوندو تے اسیں ان کے حاضر کندا سی اسیں حساب کرن لائے کافی ہیں ولقد آتینا موسی و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین اے بے شک اساں موسی ہیں ہارون کے تورات عطا کیو ان میں پرہیزگار لائے روشنی نصیحت ہوئی الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وہ مانو جيڪي پنهنجي رب کان ان ڏٺي خوف ڪن ٿا ۽ اهي قيامت کان سخت ڏيندڙ آهن وهذا ذكر مبارك انزلنا افانتم له منكرون هي قران كريم وڏي برڪت وارو آهي جيڪو اسان رسول عربي تي نازل فرمايو آهي ڇا پوءِ توهان ان جا انڪاري آهيو